zwierząt. Szefowa placówki Halina Derwisz apeluje o przemyślane decyzje przy zakupie i adopcji psów i kotów. Będziemy wyjeżdżać na urlopy, będziemy wyjeżdżać za granicę. Jedziemy na święta i co z tym zwierzakiem zrobić? Nie traktujmy tych zwierząt jak zabawki. Dla prawdziwych miłośników zwierzęta są członkami rodziny. Jak mówią, na wakacje wybierają się do tych miejsc, gdzie można wypoczywać z pupilami. Pies jest naszą częścią rodziny i będzie zawsze z nami. Czy to będą wakacje, czy to będą święta? To zależy. Jak jest takie miejsce, że można z pieskiem, to z pieskiem, a jak nie, to u rodziny zostaje. Zrezygnowałam po chorobie z sanatorium, ponieważ tu na mnie ciążył obowiązek opieki. Moje dzieci są już dorosłe, to tak mam jego i jeszcze dwa. Wiele hoteli toleruje u siebie zwierzęta. Czasem niestety trzeba za ich pobyt zapłacić niemal tyle, co za każdego gościa. To był Serwis Trójki. Gorąco, miejscami burzowo, wieczorem i w nocy możliwe opady i burze, szczególnie na wybrzeżu, na Pomorzu, na zachodzie i na południu. Jutro podobnie, gdzieniegdzie głównie na wybrzeżu, na Pomorzu, na zachodzie i na południu przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura jutro w ciągu dnia, tak jak dziś, od 29 do 32 stopni. Pojutrze bez zmian. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. Na przykład za notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem twardym 1 TB. Zapłacisz jedynie 1599 zł. MediaMarkt.pl. Jeśli zawsze zapewniasz swojemu maleństwu wszystko co najlepsze, w Biedronce mamy więcej niskich cen dla Ciebie. Pieluchy Dada Premium Soft. Za dwa opakowania zapłacisz tylko 50 zł. A na deser mamy winogrona jasne, słodkie i soczyste. W cenie tak, tylko 5,99 za kilogram. Tylko do środy. Biedronka. Codziennie niskie ceny i duże rabaty. iPad to urządzenie najwyższej jakości, które w połączeniu z licznymi aplikacjami staje się wielofunkcyjnym narzędziem do pracy i rozrywki. Teraz dzięki specjalnej ofercie Orange możesz cieszyć się iPadem mini już od 99 zł lub iPadem Air od 499 zł. Przyjdź do salonu iSpot Apple Premium Reseller i dowiedz się więcej. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia specjalna oferta. Na przykład Passat z rabatem do 17 tysięcy i Tiguan z rabatem do 16 tysięcy. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od pytania o sankcje wobec Rosji. Czy realne jest odebranie Rosji prawa do organizacji mundialu w 2018 roku? Odebranie mundialu Rosji byłoby jak najbardziej częścią tych sankcji Zachodu wobec Putina, które się zarysowują wreszcie. Nie ma co udawać, że między sportem dzisiaj, a gospodarką, a polityką jest jakiś chiński mur. Wprost przeciwnie, jest coraz więcej dowodów, że to jest system naczyń połączonych. O mundialu w Rosji już za chwilę, a o innych sankcjach w Pulsie Trójki o 17.45. Dziś setna rocznica wybuchu I wojny światowej. Wojny, która była końcem Starego Świata. Wojny, która była zderzeniem starego z nowym, także jeżeli chodzi o taktykę i strategię wojenną. Był to dowódca, który nie znał taktyki europejskiej, nie wiedział jak dowodzić wielkimi oddziałami i którego żołnierze nie mieli pojęcia jak walczyć, mając przed sobą tysiące żołnierzy przeciwnika. O generale Johnie Pershingu opowiemy za kwadrans. Mamy połowę wakacji. Utonęło już kilkaset osób, kilkadziesiąt kolejnych nie zobaczy końca wakacji. Utonie w ciągu następnego miesiąca. To, co wiemy na pewno o rzece, to, że w dniu dzisiejszym jest inne niż było w dniu wczorajszym. I jeżeli znamy jakieś miejsce i kąpaliśmy się w nim w zeszłym roku, to wcale nie znaczy, że w tym roku to miejsce będzie bezpieczne do kąpieli. Dlaczego ludzie toną? Jakie siły działające w wodzie są w stanie pokonać dorosłego, sprawnego mężczyznę? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć za pół godziny. Dziś Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby typu C. Nie każdy wie, że jest nosicielem. Naszym wybawieniem było dziecko, bo żona zaszła w ciążę, a teraz kobiety w ciąży właśnie są badane na HCV. Warto jest walczyć, bo przed nią jeszcze tyle życia. O WZW typu C i o szansach na pokonanie wirusa po 17. Trzeba świrować, żeby nie zwariować. To dzisiejszy reportaż. Oprócz tego, że endorfiny się wytwarzają, to śmiech działa w ten sposób, że robimy głęboki wdech, a wydech powietrza jest długi, bo jest ha, ha, ha, ha, ha i taki w tempie. W związku z tym to powoduje bardzo duże oczyszczanie płuc. Trzeba świrować, żeby nie zwariować. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 10 minut po 16, trochę dziwnie po urlopie. Lampka jest, mikrofon jest, wszystko na swoim miejscu. Dariusz Pieruk także już przy telefonie, 22 i 7 trójek w każdej jej sprawie. Czekamy na Państwa głosy, a zaczynamy piosenką dnia. Piosenką dnia. Jack White. Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Mocny głos z Londynu. Brytyjski wicepremier Nick Clegg apeluje, by odebrać Rosji prawo organizowania mundialu za 4 lata. Ma być to jedna z sankcji po zestrzeleniu malezyjskiego samolotu przez prorosyjskich separatystów nad Ukrainą. Podobne głosy pojawiają się też w Niemczech. Także była gwiazda holenderskiej reprezentacji John van Schip wezwał do zerwania wszystkich kontaktów sportowych z Rosją do czasu wyjaśnienia okoliczności tragedii. Takie stawianie sprawy nie wszystkim się podoba. Wśród jego przeciwników poseł Jan Tomaszewski, który między innymi po swoich wypowiedziach o rosyjskich mistrzostwach musiał opuścić PiS. A zdaniem dziennikarza Rzeczpospolitej Mirosława Żukowskiego Rosja nie powinna organizować imprezy tej rangi. Odebranie mundialu Rosji byłoby jak najbardziej częścią tych sankcji Zachodu wobec Putina, które się zarysowują wreszcie, ostatecznie. Nie ma co udawać, że między sportem dzisiaj a gospodarką, a polityką jest jakiś chiński mur. Nie, wprost przeciwnie, to jest coraz więcej dowodów, że to jest system naczyń połączonych. Politycy, precz od sportu. Poseł Jan Tomaszewski. Sport jest apolityczny, sport jest świętem wszystkich ludzi świata, nie tylko kibiców. Bo jak są Mistrzostwa Świata, jak są Igrzyska Olimpijskie, to wszyscy się tym interesują. Jest to po prostu rozrywka dla świata. Nie wolno tego zrobić. Trzeba było się zastanowić wcześniej. Fragment wypowiedzi Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Adama Hoffmana w salonie politycznym Trójki na temat odejścia Jana Tomaszewskiego z PiSu. Mieliśmy pewien problem z jego ostatnimi wypowiedziami w sprawie Rosji, na przykład mundialu w Rosji, że nie należy bojkotować i nie należy zmieniać mistrzostw, bo piłka to piłka. Ja jestem wielkim fanem piłki, ale piłka nożna to nie jest rzecz uniwersalna i jakby najważniejsza. Ważniejsze jest życie ludzkie. W sporcie ważniejsze są po prostu zasady fair play. No tutaj Putin nie jest fair play. Dla mnie to są politycy z drugiego rzędu, którzy chcą zaistnieć, mają swoje 5 minut. Dlaczego? Dlatego, że ja nawet nie wiem, kto to jest ten wicepremier cały. Nick Clegg. No dobra, no to niech on się nazywa jak chce. Guzik mnie to obchodzi. Wypowiedź przedstawiciela partii liberalnej Sir Menziesa Campbella dla BBC. Gdybyśmy dzisiaj podejmowali decyzję dotyczącą kraju gospodarza mistrzostw w 2018 roku, na pewno nie zgodzilibyśmy się, by była to Rosja. Ze względu na zachowanie pana Putina w ciągu ostatnich kilku tygodni. To nie jest kwestia polityczna, ale moralna. Rosja jest państwem, które nielegalnie anektowało suwerenne terytorium innego państwa. Ukrainy. Nie możemy w żadnym razie się na to zgadzać, sugerując, że życie może toczyć się potem tak jak zwykle. Mówi minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski. Jeśli chodzi o brytyjską propozycję brytyjskiego wicepremiera, to no myślę, że prezydent Putin powinien to usłyszeć i niech to będzie dla niego dowodem, jak bardzo opinia światowa i rządy są zbulwersowane tym dostarczaniem zaawansowanej broni separatystom, co właśnie skończyło się tragedią. Najlepiej by było, gdyby prezydent Putin wycofał się z tych działań odpowiednio wcześniej, tak abyśmy takiej decyzji o mieszaniu sportu z polityką nie musieli podejmować. Jeszcze raz mówię, politycy won, won od sportu. Nie, no Jan Tomaszewski nie traktuje już od dawna poważnie tego, co on mówi na temat polskiej polityki, na temat piłki nożnej i tego wszystkiego, co się wokół tego dzieje. Był znakomitym bramkarzem i nad tym niech ta historia się skończy. Czy wyście wszyscy powariowali? Czepcie się swoich politycznych sankcji, bo to jest tylko i wyłącznie takie nawoływanie, jest to tylko i wyłącznie indolencja, by nie powiedzieć impotencja polityczna, bo oni tutaj dzisiaj sankcje, potem w nocy rozmawiają, dochodzą do porozumienia, a nas robią za idiotów. Wszelkiego rodzaju bajania, że trzeba oddzielać politykę od sportu w dzisiejszych czasach, no po prostu nie wytrzymują próby życia. To jest idealny świat, którego nie ma po prostu. Brytyjski wicepremier Nick Clegg nie wykluczył, że piłkarski mundial w 2018 roku zamiast w Rosji mógłby się odbyć w Wielkiej Brytanii. Ma ona stadiony o wysokim standardzie, niezbędną infrastrukturę i piłkarski entuzjazm. Zastrzegł jednak, że nie dlatego jest przeciwnikiem organizowania turnieju w Rosji. A relację przygotował Marcin Pośpiech. Państwa zdaniem, kto tutaj ma więcej racji? Czy Jan Tomaszewski, który mówi ostro politycy won od sportu, czy ci, którzy zastanawiają się nad odebraniem mundialu Rosji? 22 i 7 trójek, zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 19 minut po 16. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jestem przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadal.

postanowił, i to właściwie jest zgodne z ogólnymi zasadami amerykańskimi, chociaż dokumentu na to nie ma, że nie podda, nie odda swoich wojsk pod wspólną komendę. Że będzie prowadził te działania równolegle z aliantami, ale pod własną komendą. One of his greatest conflicts came with the Allies themselves, who wanted to use the new American troops as replacements in their own divisions. To wywołało dużą złość dowódców sprzymierzonych, szczególnie marszałka Fosza, ale także innych. No ale entuzjazm w Ameryce, prawda? Że oto Ameryka, która wtedy nie była dzisiejszą przepotężną Ameryką, tylko jakimś dziwnym krajem za oceanem, staje sama do walki. Powiedział pan profesor o tym, że amerykańscy żołnierze nie byli przygotowani do walki w tych europejskich warunkach, ale z drugiej strony Pershing jest pamiętany jako człowiek, który dość nowocześnie podszedł do tego frontu, jako przeciwnik wojny tej starej, okopowej, o każdy centymetr ziemi, ale raczej wojny strategicznej. To trochę wynikło z konieczności przede wszystkim. On więcej mówił niż robił, niewątpliwie. To nie był głupi człowiek, to był świetny oficer i starał się nadrobić swoje braki. Żądał dyscypliny. Był z tego znany, żołnierze go nie lubili z tego powodu. W związku z tym on potrafił zmusić do pewnych zachowań. Tylko to zmuszanie do pewnych zachowań oznaczało wielkie straty, jak to w Europie pierwszej wojnie. Do tego Amerykanie nie byli przyzwyczajeni. Od czasu wojny secesyjnej to już potem te straty amerykańskie były minimalne. Więc morale jego wojsk też było o tyle, o ile. A jaki był wpływ geopolityczny Stanów Zjednoczonych w takim razie na pierwszą wojnę światową? Bo z tego, o czym mówi pan profesor, wyłania się taki obraz, jakby ten wpływ był peryferyjny. Wpływ Stanów na pierwszą wojnę był peryferyjny. Znaczy, to było potencjalne mocarstwo. I wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że po roku czy po dwóch, gdyby ta wojna nadal się toczyła, to Amerykanie ściągną do Europy przynajmniej kilka, a nawet i 10 milionów żołnierzy, których wreszcie wyszkolą i muszą po prostu przy tego rodzaju wojnie, jak wojna pozycyjna, gdzie liczy się, kto ma ile żołnierzy, prawda, i ilu może poświęcić, to oczywiście Amerykanie by przesądzili o wyniku tej wojny i o tym wszyscy wiedzieli. Natomiast Ameryka nie była postrzegana jak w drugiej wojnie, czy jak obecnie, jako ten gigant, który przyjdzie, tupnie nogą i wszyscy się wystraszą. Nie, nie, to nie było tak. Francja była potęgą, no oczywiście Niemcy były potęgą, Austro-Węgry były potęgą, a Stany Zjednoczone dopiero walczyły o swoje miejsce i dlatego nie sądzę, by wielka myśl, w cudzysłowie, strategiczna Pershinga zadecydowała o wojnie. Przy czym w Stanach Zjednoczonych postrzegany był jako bohater. To nie ma wątpliwości. To był ten generał, zresztą świetnie się nosił, taki sztywny jak struna, prawda, wyprostowany, zdecydowany, wszystkich trzymał na dystans. No tak powinien zachowywać się dowódca wojsk amerykańskich, korpusu ekspedycyjnego. Wszystkich sobie podporządkowywał i odebrano go w Ameryce właśnie jako tego, który zadecydował o wyniku wojny. John Pershing był pierwszym człowiekiem w historii USA, który otrzymał najwyższy stopień wojskowy, generał armii. Pershingami nazwano potem pocisk rakietowy i czołgi. O generała Damian Kwiek pytał amerykanistę profesora Zbigniewa Lewickiego, a za godzinę mniej więcej zajrzymy do okopów strony przeciwnej. Ago out in the streets, I see it in your eyes that you want me straight under your sheets. The closer you come, the further I want to be away. I tell you I'd rather leave, now you're telling me to stay. I should have heeded the voice that was saying, go grab your bag. And no is a no, is a no. Would you please let me go? You push too far, what a monster you are. You're more in the shock that I show. And no is a no, is a no. Would you please let me go? You push too far, what a monster you are. You're more in the shock that I show. I used still like your name, but it's revulsion that I feel now that I know about you and the wounds on my soul that won't heal. I should have heeded the voice that was saying I'm watching the wrong show, but I made a bad choice to surrender and let your influence grow. I know. Trójka minęła 16:30. Dziś upalnie, w wielu miejscach burzowo, temperatura od 29 do 32 stopni. W nocy ciepło, możliwe burze, szczególnie na wybrzeżu, na Pomorzu, na zachodzie i na południu. Temperatura w nocy od 15 do 20 stopni. Jutro powtórka z rozrywki, czyli upalnie, gdzieniegdzie burzowo i znowu na wybrzeżu, na Pomorzu, na zachodzie i na południu. Możliwe burze także z gradem. Temperatura tak jak dziś do 32 stopni i wszystko wskazuje na to, że pojutrze upału ciąg dalszy. A skoro upał, to spędzamy czas nad wodą i niestety tylko w ten weekend utonęły 22 osoby. Toniemy w morzu, w jeziorach, w rzekach. Utonęły 22 osoby, a wiele wskazuje na to, że w następny weekend utonie kolejnych kilkanaście albo i kilkadziesiąt osób. To, co wiemy na pewno o rzece, to to, że w dniu dzisiejszym jest inna niż była w dniu wczorajszym. I jeżeli znamy jakieś miejsce i kąpaliśmy się w nim w zeszłym roku, to wcale nie znaczy, że w tym roku to miejsce będzie bezpieczne do kąpieli. O tym, jak zwodnicza potrafi być woda, już za chwilę w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. With those who will flee, leaving threats with pride runs, 'cause Billy's got a gun. Make plans and plans and socialize him. Hug him and make him use his skills. Give him a useless HMD, stacking shelves and making tea. But mother's angel finds his thumb when it's Billy and his gun. Gun. sprawie mundialu w Rosji. Moje zdanie jest takie, że jak najbardziej nie można odbierać Rosji tego mundialu. Nie od dziś wiadomo, że na mundialach zarabia tylko FIFA i jest to wielka klapa finansowa dla każdego organizatora, więc niech oni lepiej kasę marnują na stadiony, a nie na armię, którą później wykorzystują w Ukrainie. 22,7 albo SMS-em 71-335. Za 25 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Tylko w ten weekend utonęły 22 osoby. Od maja ponad 200. Porażająca statystyka. Dlaczego dochodzi do tych wypadków? Główny winowajca to alkohol. Równie często zwyczajny brak wyobraźni, kiedy kąpiemy się w gliniankach z niepewnym dnem, czy też w wartkich rzekach. To właśnie w tych ostatnich zdarza się ponad połowa utonięć, mówi wiceprezes zarządu WOPR w Warszawie Jerzy Burski. Jeżeli prąd rzeki przekracza 1 metr na sekundę, to jest ponad 3,5 km na godzinę, to trzeba tęgiego pływaka, żeby po prostu zdołał ustać w miejscu, pokonując prąd wody, płynąc bardzo szybko, bardzo intensywnie. Druga sprawa, no przejrzystość tej wody. Problemem rzek jest to, że one po prostu są, po prostu prowokują do tego, żeby zaznać w tej rzece sympatycznej ochłody i to jest oczywiście możliwe. Jeżeli już koniecznie chcemy się wykąpać w Wiśle, to proszę to miejsce dobrze sprawdzić wcześniej. Przemysław Pasek, prezes Fundacji Ja Wisła. Wczoraj na przykład płynąłem do Konstancina z pasażerami. Kąpaliśmy się kilkakrotnie w Wiśle. Za tamą jest duża zatoka znacznej głębokości, około 6 metrów, gdzie jest stojąca woda i gdzie pasażer, który zadeklarował, że nie jest pewny swoich umiejętności pływackich, założył kamizelkę ratunkową, prawidłowo ją zapiął i w tej kamizelce mógł sobie spać po prostu na Wiśle. No ja mam doświadczenie pływackie 25-letnie. Mistrzyni olimpijska w pływaniu. Otwia Jędrzejczak. Nie wypłynę nigdzie, jeżeli ktoś ze mną nie płynie obok na łódce lub jeżeli ktoś ze mną obok nie płynie lub jeżeli ktoś nie widzi mnie z brzegu. Stan wody w Wiśle ulega nieustającym zmianom. I to jest to, co wiemy na pewno o rzece i jeżeli znamy jakieś miejsce i kąpaliśmy się w nim w zeszłym roku, to wcale nie znaczy, że w tym roku to miejsce będzie bezpieczne do kąpieli, bo dno rzeki zmienia się w ciągu doby o 50 cm, potrafi się przesunąć płcizna, po której wędrowaliśmy jeszcze tydzień temu i była do kostki. Może się gwałtownie zakończyć pionową ścianą, która zjeżdża kilka metrów w dół. Wody otwarte mają to do siebie, że zmienia się temperatura, u góry woda jest bardziej nagrzana, na dole jest dużo chłodniejsza, chwyci nas kurcz, nie mamy jak szybko wyjść z wody. Nawet coś podpłynie do nas i lekko nas dotknie, a nasza wyobraźnia zadziała, to też możemy wpaść w panikę. Proszę pamiętać o tym, że jeżeli przez przypadek znajdziemy się w wodzie, to nie starajmy się płynąć za wszelką cenę do miejsca, z którego wpadliśmy. Dlatego, że rzeka nas zniesie i będziemy płynąć pod prąd. I pod prąd nie damy rady. I po prostu wyczerpiamy swoje siły i na odległości kilkunastu, kilkudziesięciu metrów od brzegu po prostu zasłabniemy i nie dopłyniemy do tego brzegu. Tylko jeżeli już wpadliśmy do wody płynącej, to dajmy się ponieść w wodzie i płyńmy razem z nurtem, leniwie, na pleckach do najbliższego brzegu. W rzece bardzo niebezpieczne są wiry. Z tymi wirami to są bajki, tak? Bo wiry to po prostu są różne takie cyrkulacje wody, czyli albo woda jest wybijana do góry takim grzybem, wtedy wynosi nas, albo jest wir okrężny, gdzie po prostu nas karuzela łapie i nas wyrzuca trochę w bok, ale nie ma tam lejka w środku i nie zasysa i nie wciąga ludzi. A co z Bałtykiem? No duże fale są oczywiście zagrożeniem dla człowieka, bo jak przewróci, ktoś nie umie pływać, się przestraszy. Pod falami występują tak zwane prądy wsteczne. Człowiek tego nie widzi i jeżeli fala wpada na brzeg, to ta woda grawitacyjnie z plaży powraca z powrotem na głęboką wodę. I z góry woda pcha, z dołu podcina nogi. No, w przypadku przewrócenia i spadnięcia na dno, ten odpływający prąd po prostu porywa ciało. No i czy ktoś chce, czy nie chce, to go niesie. Pod wodą tworzą się właśnie rodzaje takich rzeczek. Na plażach polskich często spotyka się palisady drewniane, wychodzące w morze. Do czego one służą, to prawdę mówiąc szczerze, jako doświadczony wodniak nie wiem. Nie są ani to urządzenia portowe, ani falochrony, dlatego że fala, która wpada na czoło tej palisady, nie załamuje się. Ona nie traci swojej dynamiki, nie traci tej inercji potężnej, natomiast przy tych palisadach wykopuje doły głębokie. Jeżeli te palisady są na kąpielisku strzeżonym, to po prostu no ludzie jakoś, nie wiem, magnetycznie ciągną do tego miejsca, gdzie można się czegoś złapać. Mało tego, te głębokie miejsca jakby też koncentrują odpływającą wodę z plaży i to są właśnie te prądy wsteczne, o których wspomniałem, gdzie ich koncentracja i tempo odpływu przy tych palach jest szczególnie duża i szczególnie groźna. A wskoczenie do wody na pomoc nawet dla doświadczonego ratownika to ostateczność. Przede wszystkim zawołajmy lub zadzwońmy po ratunek, a topielcowi lepiej podać kij czy choćby linkę holowniczą z samochodu. Wtedy nie ryzykujemy własnego życia. Informacje zbierała dziś Magdalena Karczewska. Rozmawiała z doświadczonymi ratownikami. Nie wszystko, jeśli chodzi o utonięcia, nie wszystko wytłumaczymy alkoholem, bo tak najłatwiej i najszybciej alkohol. Pili alkohol i dlatego utonęli. W wodzie działają siły, które są w stanie pokonać dorosłego, sprawnego, trzeźwego mężczyznę i z tymi siłami raczej się nie wygra. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki za 20 minut, godzina 17. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej ani strach. Pastryngi, Mela Koteluk. Tu Trójka za 15 minut, godzina 17. Dziś setna rocznica wybuchu I wojny światowej. Wojny, która zmiotła stary porządek świata. Skoro mowa jest o osobistościach Wielkiej Wojny, to ja bym pragnął tylko wspomnieć osobistość, której ja darzę szczególnym szacunkiem, mianowicie szeregowca Józefa Szwejka, który na Wielką Wojnę wyruszył właściwie z gospody pod kielichem w Pradze, a cenię go dlatego, że nam, zwykłym szarakom, bliżej do Szwejka niż do ławcy książąt i generałów i marszałków. Kiedy nachodzi taka historia, że nagle walą z armat, rzucają bombę, to my akurat jesteśmy takimi Szwejkami i my giniemy w okopach, a nie generałowie. 22 i 7 trójek to nasz telefon, a w trzech stronach świata już za chwilę o innej wojnie. O wojnie, która trwa tyle, że ginie w cieniu Ukrainy, Gazy, Syrii i Iraku. Chodzi o wojnę w Libii. Trójka, jest godzina 16:48. Ukraina, Strefa Gazy, Syria, Irak. Tam konflikty już trwają, a w Libii, która wcale daleko od Europy nie jest, sytuacja także rozwija się w niepokojący sposób. W ostatnich dwóch tygodniach w walkach sił rządowych z islamskimi bojówkami zginęło około 150 osób, a blisko 500 zostało rannych. W samym Bengazi w weekend zginęło 38 osób. Wszystko zaczęło się natomiast od bitwy o lotnisko w Trypolisie. I o tym dziś... Trzy strony świata. Łukasz Walewski, witam Państwa. W pobliżu stołecznego Trypolisu w Libii płonie właśnie olbrzymi zbiornik na paliwo, zawierający ponad 6,5 miliona litrów ropy. Wystarczyła jedna zbłąkana rakieta islamskich bojowników i Libia musiała poprosić dziś o międzynarodową pomoc, bo pożar grozi kryzysem ekologicznym i humanitarnym, relacjonuje Rana Jawad dla BBC. Zbiornik jest niedaleko lotniska, zamkniętego z powodu walk od 2 tygodni i zamienionego raczej w złomowisko. Służby próbują walczyć z pożarem. Rząd już wezwał wszystkich, którzy mają samochód oraz jakieś zasoby wody, żeby pomogli gasić pożar i udali się na miejsce. Ale cały czas bombardowana jest prowadząca tam droga. To grad pocisków. Kilka krajów już chce wysłać specjalistów od gaszenia takich pożarów, ale ewakuacja pobliskiej ludności nie jest prosta, bo w kraju nie wiadomo komu ufać, a komu nie. I w przenośni płonie cała Libia, a państwu grozi rozpad. W weekend John Kerry, szef amerykańskiej dyplomacji, zdecydował o ewakuacji amerykańskich dyplomatów z Libii. Ludzi przewieziono do sąsiedniej Tunezji. Ewakuację osłaniały myśliwce F-16 oraz oddział Marines. Nic dziwnego, że Amerykanie chcą zachować ostrożność. 2 lata temu w Bengazji zabito przecież amerykańskiego ambasadora i 3 innych dyplomatów. A obecne starcia są najbardziej zacięte od 2011 roku, czyli od czasu obalenia dyktatorskich rządów pułkownika Muammara Kaddafiego. Przemoc bojówek islamskich stwarza zbyt duże ryzyko dla naszego personelu. Zawieszamy więc działanie placówki. Pozostajemy jednak oddani sprawie, aby w procesie dyplomatycznym i przez wolne wybory zbudować rząd cieszący się legitymacją społeczną. Apelujemy do wszystkich Libijczyków, aby zaangażowali się w proces polityczny i pojednali, żeby skończyć z przemocą. Tylu ludzi oddało już życie dla nowej Libii. Wierzymy, że wszyscy Libijczycy zrozumieją, iż dalsza przemoc przyniesie tylko większy chaos i przedłuży kłopoty. Mówił Kerry. Również Brytyjczycy, Niemcy i Francuzi zalecają swoim obywatelom natychmiastowe opuszczenie Libii. Turcja i ONZ także wycofały misje dyplomatyczne. Temat niestabilności Libii co kilka miesięcy wraca na pierwsze strony zagranicznej prasy i nic się nie zmienia. A po obaleniu dyktatora mamy coraz bardziej pogłębiającą się anarchię zamiast przemyślanej politycznej drogi reform. A państwa i moim gościem jest pan Grzegorz Dziemidowicz, był ambasador Polski w Egipcie, Kolegium Civitas. Dzień dobry. Witam państwa, witam pana. W marcu mówiliśmy również w naszej audycji Trzy Strony Świata o problemach z ropą. Wówczas toczyły się walki o ropociągi, o porty, były starcia, była możliwość rozpadu kraju. To były problemy, z którymi, jak obiecywał wówczas premier Ali Zeidan, rząd da sobie radę. To było w marcu. Rząd oczywiście nie da sobie rady, bo tego rządu tak naprawdę nie ma. Libia jest krajem bez władzy, bez głowy. Parlament ma się dopiero zebrać w przyszłym miesiącu. Tak. Natomiast czy cokolwiek uchwali, cokolwiek postanowi, to praktycznie nie ma większego znaczenia. Libia jest rozdarta na walczące z sobą frakcje różnej maści i różnej orientacji. Tu we wstępie była mowa, że walczą islamiści z oddziałami rządowymi. Tych oddziałów rządowych nie ma tak naprawdę, a paradoks polega na tym, że po jednej i po drugiej stronie walczą oddziały rządowe, dlatego że bojówki z miasta Zintan i bojówki z miasta Misurata, które walczą w tej chwili o lotnisko w Trypolisie, są opłacane z budżetu państwowego jako jednostki wojskowe, a wojska praktycznie nie ma. Więc to jest ta libijska sytuacja, ten potworny zupełnie splot politycznych, wojskowych, społecznych okoliczności, który sprawia, że węzeł jest nie do rozplątania, także nie jest do rozplątania rozcięciem miecza, jak to zrobił kiedyś Aleksander Wielki. To jest wyjątkowo trudna sytuacja. I nie ukrywam, że w ślad za wieloma obserwatorami skłaniam się ku zdaniu, że Libii potrzebna jest silna władza. Taką silną władzę w tej chwili obiecuje właściwie jeden człowiek, mianowicie generał Khalifa Haftar. który chce być takim drugim marszałkiem Sisi z Egiptu, z sąsiedniego Egiptu. Haftar stworzył Narodową Armię Libijską, rozpoczął operację, którą nazywa Operacją Godność i pod hasłami rzeczywiście odzyskania przez Libię tożsamości narodowej walczy na razie w rejonie Bengazji z islamistami. Z tym, że jest popierany przez dużą część tych resztek sił zbrojnych, które Libia jeszcze posiada i coraz więcej obywateli, którzy po prostu po 3 latach nieustannego bałaganu mają serdecznie dosyć tego, co się w kraju dzieje i tylko marzą o tym, żeby zapanował spokój. Zresztą to marzenie podzielają również bliżsi, dalsi sąsiedzi Libii, no i międzynarodowa społeczność, która nie jest w stanie w tej chwili w Libii przyjść z pomocą, bo cały Bliski Wschód płonie. No właśnie, wymieńmy tych sąsiadów. Tunezja, Egipt, Algieria, Nigeria, Czad, Sudan. To same kraje, w których również są wciąż olbrzymie problemy także ze stabilnością. Ale oczywiście. Natomiast gdyby wziąć pod uwagę tych wielkich aktorów sceny politycznej, Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Organizację Narodów Zjednoczonych, no jest jeszcze czwarty uczestnik tak zwanego bliskowschodniego kwartetu, jakim jest Rosja, no ale ona ma swoje problemy z Ukrainą, więc trudno, żeby się angażowała w tej chwili w świat arabski. To doprawdy jest zbyt wiele okoliczności, już nie mówię o konflikcie w Gazie i konflikcie palestyńsko-izraelskim, ale przecież rozpada się Irak. W Libii jest wojna domowa i ponad 170 tysięcy ofiar. Więc gdy Libia płonie, to doprawdy nie bardzo wiadomo, jak ta społeczność międzynarodowa i międzynarodowi politycy, gdzie mają interweniować i jak mają interweniować. Na pewno nie będą interweniować z operacjami wojskowymi. To jest wykluczone. Wiadomo, że Libia jest osamotniona, nikogo w zasadzie to nie interesuje, jak pan sam przed chwilą dowiódł, ale w takim razie w marcu, gdy była mowa o ropie, gdy były próby wywożenia libijskiej ropy, wtedy eksperci mówili, no tutaj na pewno zapanuje jakieś rozwiązanie, jakiś spokój, bo nikt nie pozwoli na to, aby ropa była wywożona gdziekolwiek, że kwestie odcięcia dostaw światowego rynku od libijskiej ropy sprawią, że ktoś będzie chciał nad tym jednak zapanować. Tak, z tym, że Unia Europejska, bo to jest to bezpośrednie zaplecze, zwłaszcza Włochy, które są najbliżej położone i rzeczywiście około 12% swojego zapotrzebowania na paliwo czerpały z dostaw libijskich. No jednak Unia Europejska ma zupełnie wystarczająco innych źródeł dostaw, żeby specjalnie się nie kłopotać. Również ceny ropy na międzynarodowym rynku nie są na tyle wysokie, żeby mieć problem z dostawami z Libii. Także obawiam się, że nawet i ten czynnik, który kiedyś determinował politykę Europejczyków, Unii Europejskiej wobec Libii, no mieliśmy sytuację, w której premier Włoch Berlusconi całował Kaddafiego w rękę pół żartem, pół serio, ale między innymi właśnie chodziło o zależność od libijskich dostaw. Teraz ten problem nie istnieje, albo w każdym razie jest zdecydowanie mniejszy. Libijczycy w dużym stopniu są zostawieni sami sobie, a nie bardzo potrafią sobie poradzić z tą sytuacją. A czy to nie jest troszkę hipokryzja ze strony Stanów Zjednoczonych, gdy słyszymy Johna Kerry'ego mówiącego o tym, że chociaż się ewakuujemy, to nadal jesteśmy zaangażowani dyplomatycznie w proces pokojowy w Libii? No, wszyscy liczą najbardziej na Stany Zjednoczone, ale czy doprawdy trzeba oczekiwać, iż będą interweniowały w każdym zakątku świata? Libia jest już 3 lata po obaleniu dyktatury. Nie widać wewnętrznych wysiłków w stronę budowy nowoczesnego państwa, mimo że środki finansowe znalazłyby się, przecież ropa jest tym bogactwem, na które Libia powinna liczyć i na którym może bazować. Natomiast wysiłków politycznych absolutnie nie ma. Każdy z uczestników tych wewnętrznych walk ciągnie w swoją stronę i rozszarpuje libijską rzeczywistość. Czyli chyba jednak przyszłość przed Libią wcale nie w najlepszych barwach. Dziękuję państwu i moim gościem był pan Grzegorz Dziemidowicz, był ambasador Polski. Dziękuję w Egipcie, również. Kolegium Civitas. Do usłyszenia mówi Łukasz Walewski, a był to program Trzy strony świata. zapraszamy do reklamy. Cenocięcie w sklepach Euro. Pralka Bosch 7 kg pojemności, klasa A+++ za 999. Tablet Samsung Galaxy Tab 3 za 499. LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1499 i dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Drezdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Canterite. Poniedziałek, 28 lipca, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ranna na wschodzie Ukrainy, polska reporterka jest już po operacji. Perspektywa dla jej zdrowia jest niezła. Informuje szef polskiej dyplomacji. Ukraina nie wprowadziła zakazu dla polskiej wieprzowiny. Nie ma embarga. Ale potrzebne są dodatkowe zaświadczenia. W Zakopanem ktoś uszkodził tablicę poświęconą Wisławie Szymborskiej. Trudno mi o tym mówić, bo rzeczywiście bardzo się tym oburzyłam. Nieznany sprawca przykleił kartkę z niepochlebnymi opiniami na temat noblistki. Na początek jednak pilna informacja. Izraelska armia zbombardowała największy szpital w Gazie. Wiadomo, że było w nim wielu pacjentów, a świadkowie, którzy są na miejscu, twierdzą, że wśród ofiar jest co najmniej jedno dziecko. Szpital Shifa jest największą placówką w całej strefie Gazy. Od początku wojny codziennie trafiają tam dziesiątki rannych. Po ponad dobie przerwy od kilkudziesięciu minut w Gazie znów trwa bombardowanie. Z kolei Hamas w ostatnich minutach wystrzelił kolejne serie rakiet w kierunku Izraela. Stan polskiej dziennikarki rannej na wschodzie Ukrainy jest zadowalający. Bianka Zalewska jest już po operacji w szpitalu w Charkowie. Nie ma zagrożenia dla jej życia, zapewnia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jako były korespondent wojenny wiem, jak niebezpieczna to profesja. Odniosła poważne obrażenia. Służba konsularna jest z nią w kontakcie cały czas. Jak rozumiem, przeszła operację i perspektywa dla jej zdrowia jest niezła. Bianka Zalewska, która pracuje dla ukraińskiej telewizji Espresso, ma złamany kręgosłup. Samochód, którym jechała Polka, został w sobotę ostrzelany przez prorosyjskich separatystów. Embarga nie ma, ale każda partia polskiego mięsa wwożona na Ukrainę musi mieć poświadczenie, że jest wolna od afrykańskiego pomoru świń. Działania władz w Kijowie to odpowiedź na kolejne przypadki choroby w naszym kraju. Minister rolnictwa Marek Sawicki podkreśla, że informacje o wprowadzeniu embarga przez Ukrainę są nieprawdziwe, ale jednocześnie krytykuje politykę władz w Kijowie. Nie ma embarga. Ukraina tylko podwyższa wymagania w stosunku do polskich eksporterów wieprzowiny. Minister Sawicki uważa, że ukraiński rząd staje się coraz mniej wiarygodny. Ministrowi rolnictwa z Ukrainy nie przeszkadza kupowana wieprzowina z Białorusi, z Rosji, gdzie ewidentnie mamy do czynienia z setkami ognisk ASF-u. Ministrowi Ukrainy nie przeszkadza, że na terenie Ukrainy są ogniska ASF-u. Ministrowi Ukrainy przeszkadza dziwnie mięso z Polski. Po raz pierwszy wirusa afrykańskiego pomoru świń wykryto w naszym kraju w lutym u dzika. W zeszłym tygodniu potwierdzono pierwszy przypadek choroby u świni. Profesor Bogdan Hazan odwołuje się do sądu pracy od wypowiedzenia, które dostał od władz Warszawy. Lekarz, który odmówił aborcji, ale nie wskazał miejsca, gdzie zabieg może być wykonany, tydzień temu został zwolniony z funkcji dyrektora szpitala imienia Świętej Rodziny. Reprezentujący profesora mecenas Jerzy Kwaśniewski będzie wnosił o cofnięcie wypowiedzenia. Faktycznym powodem wypowiedzenia umowy o pracy panu profesorowi Hassanowi był jego światopogląd, wyrażający się poprzez odmowę wykonania aborcji. W tej sytuacji wydaje się, że przyczyną prawdziwą rozwiązania stosunku pracy była dyskryminacja ze względu na światopogląd. Dyskryminacja, która jest przesłanką zakazaną w polskim systemie prawa pracy. Prawdopodobnie pozew będzie wysłany jeszcze dziś pocztą. Uszkodzona tablica poświęcona Wisławie Szymborskiej w Zakopanem. Chodzi o mosiężną płaskorzeźbę zawieszoną przy wejściu do Domu Pracy Twórczej, w którym poetka dowiedziała się o przyznaniu jej Nagrody Nobla. Wisława Szymborska była też częstym gościem tego domu, a rodzinnie związana była z Zakopanem. Aby upamiętnić jej związki ze stolicą Tatr, w styczniu odsłonięto tablicę poświęconą jej pamięci. Urszula Malinowska-Stopka, szefowa Astorii, była zszokowana, kiedy zobaczyła, że ktoś ją uszkodził. Tutaj idąc do pracy, no zauważyłam na tej tablicy przyklejoną kartkę w formacie A4, drukiem napisany, no nieprzyjemny paszkwil, do czasów stalinowskich, do działalności pani Wisławy w tych ciężkich czasach nieprzyjemnych. Trudno mi o tym mówić, bo rzeczywiście bardzo się tym oburzyłam. Nawet powiem szczerze, no że ja dokładnie o tych czasach nie wiedziałam, prawda, o tych momentach. Tablica jest teraz naprawiana przez specjalistów i znów zawiśnie na swoim miejscu, ale już teraz podjęto decyzję, że będzie zabezpieczona, aby uniknąć takich incydentów. Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli 3-dniowe święto zakończenia postu Ramadan Bajram. To jedna z dwóch